Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 43 ofiary śmiertelne ataku terrorystycznego w pobliżu Aleppo w Syrii. W Turcji masowe zatrzymania przed jutrzejszym referendum w sprawie zmiany konstytucji. A w tym serwisie także Wigilia Paschalna u Dominikanów i zaproszenie dla spóźnialskich w Karkonosze. Do 43 wzrosła liczba zabitych na skutek wybuchu samochodu pułapki w pobliżu Aleppo. Takie informacje podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Rządowa telewizja informuje o co najmniej 39 ofiarach śmiertelnych. Do samobójczego ataku doszło podczas ewakuacji ludności z miasta Fua i Kafraja w północno-zachodniej części kraju. Wczoraj rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców 4 miast, łącznie około 30 tysięcy osób. Rząd Bashara el-Assada zawarł w ostatnich miesiącach porozumienia przewidujące opuszczenie przez rebeliantów i ich rodziny obszarów kontrolowanych przez opozycję po kilku miesiącach lub nawet latach oblężenia przez siły rządowe. Po interwencji polskiego konsulatu w Monachium redakcja niemieckiej gazety z Regensburga poprawiła umieszczone na swojej stronie internetowej sformułowanie polski obóz odnoszące się do obozu zagłady w Treblince. Jak poinformował konsul Marcin Król, po jego osobistej interwencji ze strony internetowej dziennika Mittelbayerische Zeitung zniknęło nieprawdziwe sformułowanie polski obóz zagłady w Treblince. Zostało zastąpione prawidłowym i pełnie brzmiącym określeniem niemiecki nazistowski obóz zagłady w Treblince. Konsul poinformował Polskie Radio, że oprócz poprawienia tekstu redakcja nie przesłała na adres konsulatu żadnego wyjaśnienia ani przeprosin. Według niego niemieckie redakcje robią to bardzo rzadko. Na stronach internetowych gazety także nie umieszczono żadnego sprostowania. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. 49 osób rzekomo powiązanych z tak zwanym Państwem Islamskim zatrzymano w Turcji za planowanie ataków przed jutrzejszym referendum w sprawie zmiany systemu politycznego, informuje turecka agencja Anatolia. Policja przeprowadziła akcję w 7 dzielnicach Stambułu. Wśród zatrzymanych jest 41 obcokrajowców. Mają być oni powiązani z terrorystami odpowiedzialnymi za atak na klub Reina w sylwestrową noc. Zginęło wtedy 39 osób. Jutrzejsze referendum dotyczy zmian w konstytucji, które zwiększają uprawnienia prezydenta Recepa Erdoğana. Miałby on być jednocześnie szefem państwa i rządu, mógłby sprawować władzę za pomocą dekretów, a także rozwiązywać parlament. W serwisie Trójki kolejne tematy. Wigilia paschalna u Dominikanów trwa nawet 4 godziny i kończy się wspólnym śpiewaniem do nocy. Nabożeństwo rozpoczyna się w zupełnej ciemności. To niezwykła noc, wielka noc, w czasie której nie warto odmierzać czasu, mówi ojciec Stanisław Nowak. Kiedy my przychodzimy i zanurzamy się w liturgię, to rzeczywiście, realnie zanurzamy się w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które jest najważniejszym doświadczeniem dla chrześcijanina. To nie jest symbolika, to nie jest tylko jakieś wspominanie rzeczy przeszłych, ale one realnie istnieją i mamy możliwość popatrzenia, spotkania, posłuchania, wejścia w te tajemnice i nasiąknięcia nią jak gąbka. Dziś krakowscy Dominikanie rozdają wiernym specjalny śpiewnik i rozważania dotyczące tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Na koniec dla spóźnialskich zaproszenie w Karkonosze lub Góry Izerskie, gdzie wciąż jeszcze można znaleźć miejsca na święta w hotelach i pensjonatach. Dorota Miekienko ze Świeradowa Zdroju mówi, że można przyjechać nawet na ostatnią chwilę. Troszkę wolnych miejsc na kwaterach, w hotelach czeka. Świeradów jest przygotowany na święta. Zaplanowaliśmy także jarmark w sobotę wielkanocną w jednym z naszych hoteli. Są ścieżki rowerowe, które też już są udostępniane turystom. A w Karpaczu i Szklarskiej Porębie po przerwie konserwacyjnej ruszyły wyciągi, mówi Agnieszka Rozenek z informacji turystycznej. Rusza wyciąg na pszenicę. Po świątecznym biesiadowaniu będzie można wjechać, niekoniecznie super męcząc się, na najwyższy szczyt nad Szklarską Porębą. To ważne. To był serwis Trójki. Za chwilę Polska, na razie Szwecja, do której wróciła zima. Ostatniej nocy w Orebro, w centralnej części kraju, słupek rtęci spadł 14 kresek poniżej zera. Była to najzimniejsza kwietniowa noc w tym mieście od 1944 roku. A u nas w nocy padać może w rejonach podgórskich i na północy, także deszcz ze śniegiem, nawet śnieg. Wiatr w porywach do 70 km, w górach do 80. Na termometrach 1 stopień w Suwałkach, 4 w centrum, 7 w Rzeszowie. Jutro wciąż chmury i opady. 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 6 w centrum, 10 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zacznijmy od zagadki. Które amerykańskie miasto próbowano nazwać przez analogię do wielkiego jabłka wielką pomarańczą?

Po pierwsze, trudno uwierzyć, że to prawie ćwierć wieku. Brakuje chyba kilkunastu miesięcy. Po drugie, trudno uwierzyć, jeżeli się tego nie wie, że główny temat przewodni z filmu Fortepian. Michael Nyman skomponował w remontowanym domu w Paryżu. Jak sam opowiadał, ponieważ nie było ani stołu, ani fortepianu, napisał ten temat na syntezatorze, który spoczywał, uwaga, na warsztatowym stole pewnej znanej firmy od narzędzi do majsterkowania. A teraz spróbujmy sobie wyobrazić Michaela Neymana, który ogląda Yamahę stojącą w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. To specjalny model, który został przez Yamahę skonstruowany i dopieszczony na potrzeby pewnego którejś tam edycji festiwalu chopinowskiego. Wydaje mi się, że Michael Neyman byłby z tego instrumentu zadowolony. I tylko powiem tyle na razie. Dodam też, że będzie w Polsce gościem festiwalu Sound Edit jesienią tego roku. A teraz powiem, trzymajmy kciuki. I fortepian w roli głównej w dalszym ciągu. Víkingur Ólafsson gra Glasa. Thank you.

Apollo 8, Apollo 8, this is Houston, Houston, over. Roger, Houston, we read you loud and clear. How do you read us? We've got it, we've got it. Apollo 8 now in lunar orbit. There's a cheer in this room. This is Apollo Control Houston, switching now to the voice of Jim Lovell. 5, 50.5, good to hear your voice. Spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth. Zespół nazywa się Public Service Broadcasting. Utwór The Other Side pochodzi z płyty wydanej przed mniej więcej rokiem, w lutym 2015 roku. To zdaje się, że 2 lata temu. Troszkę pomyliłem. Ma być wprowadzeniem do jednej z 2 przewodnich rzeczy, które dziś zaprezentujemy w liście osobistej. Utwór Atom Heart Mother grupy Pink Floyd. Kilkakrotnie wymieniany już w liście osobistej, archiwalne wydawnictwa Pink Floyd, które przebiły wszystko, co do tej pory na tym rynku zaprezentowano. W nowej wersji zajmują się karierą zespołu rok po roku. Mamy rok 1970. Wersja pierwsza słynnego tytułowego utworu ich albumu to tylko zespół, bez orkiestry, bez efektów. W studio Pink Floyd i Arthur Her Mother, wersja pierwsza. Thank you. Thank you. Jeżeli sekcja rytmiczna Nick Mason na perkusji i Roger Waters na gitarze basowej nie do końca trzymała właściwe tempo, był ku temu powód technologiczny, o którym za chwilę. Po raz pierwszy ten temat pojawił się na koncercie Pink Floyd 17 stycznia roku 1970. Wtedy był to jeszcze temat nigdy nie nakręconego westernu. Potem pojawiło się studio przy Abbey Road, które dziś w liście osobistej będzie grało bardzo, bardzo ważną rolę. Pink Floydzi mieli szczęście, ale jak się okazało również pecha, pracować po raz pierwszy jako pierwszy zespół na nowym sprzęcie zainstalowanym w Abbey Road. Była to zarówno ośmiościeżkowa maszyna nagrywająca, tak to wówczas nazywano. Magnetofon ośmiościeżkowy był wciąż, przynajmniej w wypadku Abbey Road, nowością. I po raz pierwszy pracowali też na stole mikserskim, który był nie lampowy, a tranzystorowy. Miał aż 20 wyjść mikrofonowych, co wówczas było absolutnym kosmosem. Z powodów bliżej mi nieznanych, ten nowy sprzęt spowodował, że szefostwo studia i wytwórni EMI zabroniło zespołowi robić jakiekolwiek poprawki, czyli na przykład przycinać taśmę, montować i kleić. To oznaczało z kolei, że Roger Waters i Nick Mason musieli zagrać cały, prawie 25-minutowy temat od początku do końca. To z kolei spowodowało, że nie byli w stanie trzymać precyzyjnie tempa, co z kolei spowodowało też kłopoty przy dalszych dogrywkach. O tych dalszych dogrywkach będziemy mówić w drugiej i trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej, bo Atom Heart Mother, utwór tytułowy Suita, jest jednym z naszych dwóch tematów przewodnich. Drugim tematem przewodnim z uwagi na świąteczną sobotę jest najpiękniejsza modlitwa muzyczna, jaką kiedykolwiek zarejestrowano na płycie. Oto część pierwsza. Ella Supreme, John Coltrane. Trudno dziś uwierzyć, że ta płyta została dopiero 6 lat po wydaniu złotą płytą. Ale płyty jazzowe w tamtych czasach nie sprzedawały się tak jak później. Jeden z najważniejszych albumów wszechczasów. Ktoś pięknie napisał kiedyś, że to jedno z najbardziej szczerych nagrań w historii muzyki, które zarejestrowano na taśmie. Zarejestrowano dokładnie 9 dnia grudnia roku 1964 w studio w New Jersey. W tym wypadku nie producent, a inżynier nagrań jest postacią wiodącą. Słynny Rudy Van Gelder. John Coltrane na saksofonie tenorowym, McCoy Tyner na fortepianie, Jimmy Garrison na gitarze basowej i Elvin Jones na perkusji. W roku 1964 John Coltrane wydał tylko dwa albumy. Niedoceniony i trochę niesłusznie zapomniany Crescent i właśnie A Love Supreme. Spokój wewnętrzny, który emanuje z tej płyty, trochę nie zapowiada tego, co zdarzyło się w jego twórczości rok później. Ale płyta A Love Supreme do dziś pozostaje jedną z najważniejszych wypowiedzi artystycznych XX wieku i chyba wszechczasów. No i ta modlitwa, którą John Coltrane zawarł wewnątrz płyty, w jej opisie, mówiąc o tym, jak zmieniło się jego życie w roku 1957. Czteroczęściowa A Love Supreme dziś w liście osobistej w całości. Za nami część pierwsza, drugą godzinę skończy część druga, a trzecią połączone części trzecia i czwarta. Przypomnę też, że dziś zapraszamy na koncert Gregory Portera, laureata Grammy, który w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi we wtorek po świętach 18 dnia kwietnia. Pierwsze zaproszenia na początku drugiej godziny. I Gregory Porter tą godzinę też zacznie. Słyszymy się za kilkanaście minut. Autopromocja. Szanowni Państwo, trójkowo-filmowo zapraszam serdecznie Tomasz Kot. Na dłuższe spotkanie z Tomaszem Kotem zapraszam jutro do trójkowo-filmowo, świąteczną niedzielę po 20. Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tomasz Stańko, New York Quartet. December Avenue. Najnowszy album już w sprzedaży. Tomasz Stańko, December Avenue. Płytę poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.